Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz abdest ve teyemmüm. Abdest almak, bu da bir ibadettir. Yani abdest alması bazen farz olur, bazen vacip oluyor, bazen de sünnet oluyor. Abdest, Arapça bunun aslı vudu deniyor buna. Abdest kelimesi ise bu Farsça bir kelimedir. Hatta iki kelimedir bu. Ab ve dest. Ab Farsça su demektir. Dest de el demektir. El suyu anlamına geliyor Farsça'da. Abdest alması ne zaman farz oluyor? Allah Teala buyuruyor bizlere bunu Kur'an-ı Kerim'inde Maide ayet 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amelu Mevlam buyuruyor. Ey müminler, ey iman sahipleri, inananlar. Bu ayet-i kerimeye göre abdest almak yalnız Müslümanlara farz oluyor. Bunun için abdestin şartının biri de nedir? Kişinin Müslüman olmasıdır. Allah korusun, İslam'ın dışında kalan bir kimse abdest alsa da almasa da ona bir yararı olmaz tabii. Ve Allah tarafı şöyle buyuruyor. Ey müminler, izâ kumtum ile salati, namaza kalktığınız zaman. Burada mahzuf deniyor. Yani bir kesinti aslında vardır. İzâ erettüm salate anlamına geliyor burada. Yani sizler ey mümin kullarım, namaz kılmayı niyet ettiğiniz zaman, namaz kılmak niyetiyle kalktığınız zaman fagsilu vucuhekum. İşte bir kimse namaz kılacağı zaman, hatta kılacağı namaz sünnet olsa, nafile olsa, yine bu kişiye abdest alması burada farz oluyor. Yine bir kimse Kur'an-ı Kerim okuyacaksa, ezber değil de Kur'an-ı Kerim'i tutarak, eline tutarak okuyacaksa, ya bir kimse secde yapacaksa, şükür secde olsun, yine bu kimseye abdest alması zamanında farz oluyor. İşte abdestin farzında ilki yüzün yıkamasıyla başlıyor. Mevlamız buyuruyor bizlere, işte namaza kalktığınız zaman, namaz kılma niyeti ettiğiniz zaman yüzünüzü yıkayınız. Peki bir insan daha önce abdest alsa ne olur? Şimdi namazın şartları vardır. 6 şart deniyor bunlara. Bunlar yani farzdır. Bunlara şart deniyor, farzlara. Şart şu anlama geliyor. Yani bu olmadan meşrut olmaz. Abdest olmadan namaz kılınamaz anlamına geliyor. Ve namazın şartları daha önce yerine getirilirse tabii daha sevap olur. Hatta bir kimsenin elinden gelse, insan abdestsiz gezmese çok daha iyi olur. Çünkü hadiste buyuruluyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse abdest almaya devam ederse, yani abdesti bozuldu, tuvalete gitti, fazla eğlenmeden namaz vakti değilse bile kişi abdest alıp da abdesti gezinirse, oturursa, bu kişi ölürken buna Rabbim nasip eder de Allah katında şehit olarak Mevla'ya kavuşur. Yani evinde de ölürse, yatağında da ölürse bu kimseye nasip olur elhamdülillah. Şehit sevabıyla Allah kavuşur. Bir kimse abdesti gezdiği zaman o kimsenin bütün bedeni Allah-u Teala'yı zikretmiş gibi olur. Abdestin 4 tane farzı var Hanefi mezhebine göre. Şafii Maliki'de birkaç farzı daha var. İnşallah onları açıklayacağım inşallah, nasip olsa inşallah. Şimdi Hanefi'ye göre 4 farzı var abdestin. Yüzü bir defa yıkamak. İkincisi, elleri dirsekle beraber ikirde bir defa yıkamak, bir defa yıkamak. Üçüncüsü, başı meshetmek. Dördüncü farz, ayakları yıkamak. Şöyle bir durum olabilir. Mesela bir kimse abdest alacak, sular kesilmiş. Evinde fazla suyu yok. Az evinde suyu da var. Olabilir ki inşallah evinde abdest alanlar çoktur. Hanımı, çoğuşu da vardır. Mesela genelde sabah namazına kalkıldığı zamanlar. Sabah namazına kalktı, baktılar ki sular kesilmiş. Evde az su var. Abdest almaları gerekiyor. Dışarıdan getirme imkanları yoktur veya zamandadır, kısıtlıdır onda vakitte. Bu defa ne yapılır? Bu gibi koşullarda abdestin yalnız farz yerine getirilir, namaz kılınır. Efendim işte ben astı alamam denmez burada. Denmez burada. Oldu demek ki, sükut oldu. Bu tabi yolculukta olabilir, her türlü halde olabilir. Böyle suyun kıt olduğu bir zamanda yalnız abdestin 4 farz yerine getirilir. Nedir bunlar da? Avucuna su alır, yüzünü bir defa yıkar. Güzelce yıkar, yıkamamak üzere. Sağ avucuna su alır, bir defa sağ elini güzelce yıkar, kalmasın diye. Sol avucuna su alır, bir defa sol elini yıkar. Elini ıslatır, başını besleder, ayaklarını yıkar. Birer tabi kişi bu namazını kılabilir. Ama suyun olduğu bir zamanda, vakit olduğu zamanda abdestin tabi sünnetleri de var, adabı da var, müstahabı var. Bunu da yerine getirmesi gerekir. Şimdi inşallah başlayalım. Abdest almak için ne yapma gerekiyor? Nasıl işlem gerekiyor şimdi burada? Önce abdest almamıza bir engel varsa o anda bu engelin kalkması gerekiyor. Ne bunlar? Biri hanımla ilgili. Hanım adet günlerinde veya doğum yapmış nifas halinde iken tabi abdest alsa da kişi o namaz kılamaz. Bu adetinin kesilmesi gerekiyor. İkincisi, yine bir kimse abdest alacak ama abdesti bozucu bir özellik has devam ediyor anda. Mesela abdest alacak, kalktı, ile bir yere çarptı. Ya hanım mesela soğan doğradı, yeme bir şey doğradı, eli bıçak kaçtı, eli kanadı. Evet, vakit de geldi, ezan okunuyor ama elinden kan geliyor. Hanefi mezhebine göre akıcı kan geldi mi tabi abdest alamaz bununla. Alsa da kan devam ediyor, abdesti bozulacak, namaz kılamaz. Bunun için bu özrün gitmesini bekleyecek. Tabi duruma bakacak. Hafif bir kanamadır. Yarım saatte 10 dakika 10 metre geçişe bellidir. Kişi bunu bekler. Abdestini almaz. Bunun gibi tabi idrar akıntısı varsa bunun temizlenmesi gerekiyor. Yalnız bir de özür sahipleri vardır. Özür sahibi vardır ki mesela bir kimse Allah öyle bir yaralanmış ki öyle birkaç saat evvel geçmez yarası. Yani akıcı kan kendisine geçmez. Ya kişi ameliyattan çıkmıştır ki ya idrarından prostata ameliyat olmuştur, bir şey olmuştur. O zaman kişiye özür sahibi deniyor bu kimseye. Bu kimsenin özel bir durumu vardır ki mesela bununca falan durmayacağım bu akşam gerçi de bunlar ne yaparlar? Bu özür sahipleri vakit girince abdestini alır. Hangi özür devam ediyorsa o abdesti bozmaz. Vakit çıkıncaya kadar. Mesela bir kimse ameliyat olmuş prostattan. İdrar akıntısı devam ediyor. İdrar devam ediyor. Tabi bu özür sahibi oldu. Vakit girdi mi abdestini alır. Abdestten sonra ya da namaz kılarken de o idrarı gelse de abdestini bozmaz. Vakit içinde abdest devam eder. Ama bu idrarın dışında buna özür sahibi oldu. Başka bir abdest bozucu hal olsa mesela burnu kanırsa o abdestini bozar. Çünkü bu özür sahibi oldu ama idrardan oldu. Diğer bir kişi de mesela yine ameliyat diyelim. Bedende ameliyat oldu. Tabii cerrah yerin geliyor ameliyat yerinden. Akında devam ediyor geliyor kendisinden. Bunda özür sahibi oldu o kimse de. Bu özür devam ederken de vakit girdi abdestini alır, namazını kılar. O irince de aksa da zarar vermez. Ama bunun dışında mesela onda idrar damlasa abdestini bozuyor. Bu özür sahibi ilgili bunlar. Ama normalde demek ki abdeste engel olan bir şeye kalkacak. Ayrıca bir de abdest alacağımız zaman abdeste yıkamamız gereken organlarımızda iki elimizde yüzümüzde ayağımızda altına su geçirmeyen bir engel olmayacak. Mesela kişi yal boya yapmış, yüzüne sıçramış, eline akmış yağlı boyalar. Nedir yağlı boya? Bir kalın tabaka teşkil eder, altına suyu geçirmez. Mesela hanımlar kına yakarlar, altına suyu geçirir. Altına su geçirmeyen her ne olursa olsun böyle bir cige sakız olabilir, başka bir şey olabilir. Bir kağıt da, yapışan kağıt da olabilir kişide. Demek ki abdeste yıkanması gereken ağza uzuvlarda, organlarda altına su geçirmeyen bir şey varsa önce onun izale edilmesi, giderilmesi gerekiyor. Su abdesti başlaması gerekiyor. Şimdi abdeste nasıl başladı, nasıl olsa inşallah. Önce besmele şerifi söylemek gerekiyor. Bu Hanefi'de sünnettir. Fakat diğer mesele farzdır da. Besmele söylemek. Yani Bismillahirrahmanirrahim demek bu Hanefi'de sünnettir. Bir kimse besmele şerifi söyleyerek abdestine başlarsa o kimsenin bütün bedeni temizlenmiş oluyor. Hatta bir hadis-i şerifte besmelesiz alınan abdest abdest sayılmaz diye hadis-i şerifte vardır. La vudu'e geliyor. Bunun için demek ki abdeste başlarken Besmele-i Şerif'i, Bismillah'ı söylemek gerekiyor. Sonra niyet etmek abdeste, bu Hanefi mezhebinde sünnettir. Yani Hanefi mezhebine dahil olan bir kimse unutsa niyet etmeyi, abdest alsa, hatta şöyle bir şey olabilir. Mesela bir kimse o anda niyeti abdest almak niyeti yok kendisinin. Ama çocuğuna işte birisine öğretmek amacıyla, bak önce elini yıka, işte ağzına su ver, işte burnuna su ver, şöyle yap diye alarak gösterirse, ama niyet onu öğretmek, abdest almak değil, Hanefi'ye göre bu caiz oluyor yine. Neden? Çünkü niye Hanefi'de niye sünnettir? Tabi sünnet tek de olabiliyor. Ama Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde, hatta Hanbeli mezhebinde de, yani üç mezhepte niyet farzdır. Farzdır. Ve bunun da vakti de yüzü yıkamadadır. Bunun için demek ki zaten aslında her Müslümanın bu fıkıh meselelerinde kendi mezhebine ters düşmeyen konularda dört mezhebi uygulaması daha tekvalıktır bu. Niyet etmek Hanefi de sünnet, mekruh falan değil. Bu Şafii de farzdır, Maliki de farzdır. Bu işi ne yapma gerekiyor? Bir kimse ister Hanefi, ister Şafii, ister Maliki olsun, demek ki abdeste niyeti unutmamaya çalışması gerekiyor. Nedir niyet? Dille söylemesi olabilir. Kalbinden geçsin yeter. Özellikle yüzünü yıkayıcı zamanlar bunu söylemesi gerekiyor. Baştan tabi söyleyebilir. Kimse abdest alacak kişi, bir de yüzük meselesi. Yüzük meselesi. Kişinin parmağındaki yüzük sıkı ise bunun çıkarılması, eğer çıkarılması biraz zorsa oynatması gerekiyor, altı kuru kalmasın diye. Yüzük eğer sıkı ise, biliyorsunuz altın yüzük erkeklere haramdır. İster söz için olsun, ister nişan olsun, ister evlilik olsun, ister başka amaçlı olsun, erkeklerin altın takınmaları, yüzü takınmaları altın olarak haram erkeklere. Erkeklere haramdır, kadınlara helaldir altın takınmak. Erkeklerin gümüş yüzük kullanmaları gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün hutbede şöyle buyurdu. Belinde altın, belinde ipek. Bu ikisi ümmetimin kadınlarına helal, erkeğe haram buyurdular. Erkeğin has ipek giymesi de erkeğe haramdır. Altın takılması da haram erkeğe. Şimdi bir de abdest alacağımız zaman tabi imkanı varsa yüzün kıbleye dönmesi de, bu da sünnettir, müstahaptır. Yüzün kıbleye dönmesi. Ama lavabo terse tabi o özür vardır, olabilir. Mümkünse abdestte yüzün kıbleye dönmesi daha eftaldir, güzeldir. Abdeste başlarken önce tabi eller yıkanıyor. Bu el yıkanması sünnettir. Çünkü abdestin farzı yüzden başlıyor. Neden önce el yıkanıyor? El temizlik aleti. Mesela bir kimse bir tasla, bir kapla bir yerden su alacak. Ama icabında akarsudan, dereden, gereğin evinde büyük kaptan kişi su alacak. Küçük bir kapla. Ne gerekiyor? Önce su alacağı kapın temiz olması gerekiyor. Yoksa eline aldığı dışarıda bulunan pis bir kabı temiz suya batırırsa tabii su da pis olmuş olur. Elde temizlik aleti ellerimizde. Kişinin elleri pis, kirleriz olabilir. Hemen yüzden sürdün, tabii yüz de pislenmiş oluyor. Bunun için önce iki el yıkanır, bileklere kadar, eklemlere kadar iki el yıkanır. Şimdi burada bir özellik var. İki el yıkanırken iki el birbirini yıkarlar. Bakın. Bir hadis-i şerifte geliyor. İşte müminler de kardeştir, bunun gibi derler. Nasıl ki iki el birbirini kıkırmazlar bunlar böyle şey. Yani sağ el bakar, sol ile yıkayayım der, sol sağ ile yıkar böyle. Demek ki müminler birbirini böyle temizler müminler de. Aleyhinde olmazlar Müslümanlar, kardeş Müslümanlar da. İki el yıkanır, bir de bu parmak araları kuru kalmasın diye mesela sol elin parmaklarıyla arasına sokulur, sağ elin parmakları arasına sokulur, hilallama derim buna bence. Üstü yıkanır. İki el yıkandıktan sonra sıra geliyor, ağza su verilir, gargara yapılır. Sağ eliye yapılması, bu da sünnettir. Sağ avuca su alınır, bu su biraz bolca ağzına verilir. Abdesti olmadığı zamanlarda başından kaldırır, su boğazına hemen gitsin içerisine diye. Gargara yapar. Ondan sonra bunu kişi tükürür. Tekrar su alır. Yine bunu verir. Üç sefer ağzı çalkalanmak bu abdeste dört mesele sünnettir bu. Sonra üç defa da buruna su verilir. Buruna su verilirken de yine sağ avuca su alınır. Bu suyu buruna çekerken nefesini yukarı çeker, su yukarı çıksın diye. Ondan sonra sol eliyle bunu temizler bakınız. Yani sol el burada kullanılacak. Burun temizliğinde, tuvalette sol el kullanılır. Sağ el devamlı hayırlı işe kullanılır. Demek ki burunla sağ avucuna su aldı, bunu buruna verirken nefesini çeker, su yukarı çıksın biraz. Ondan sonra su ile bunu temizler. Tekrar sağ avucuna su alır, yine burnuna verir, nefesini çeker, tekrar temizler. Eğer bir kimse üç sefer hemen su verirse, bu olmaz bu. Çünkü üstteki pis suya karıştı bunlar. Bir defa su alır, buna çeker, bunu temizler. İkinci defa temiz su alır, temiz su verir, yine bunu temizler. Üçüncü olarak da yine buruna su alır, nefesini çeker, bunu temizler. Bu şekilde burun da temizlenmiş oluyor. Bu tabi elhamdülillah İslam'ın güzelliği muhteremler. Yani ağız temizliği bakınız, ağız temizliği. Bir de ağzı misvaklamak, misvak kullanmak, bu da çok kuvvetli sünnettir, hem çok şifadır. Yani çok dertlere devadır. Misvak derler. Bu Arabistan'da bunun bir ağaç vardır, erak ağacı diye. Onun dalından aşağı yukarı parmak kalınlığında bir karış kadar boyunda parça kesilir. Bunun uçları fırça gibi olur. Dövülünce biraz, ısınınca biraz. Bununla ağaç temizlenir. Gerçi günümüzde işte dış fırçaları var deniliyor ama dış fırçaların bazıları domuz kılından yapılıyor sevgili kardeşlerim. Bak. Domuz kılından yapılıyor. Domuz kılı sert olduğu için onunla yapılıyor. Onlar kullanılmaz onlar. Ağzı sokulmaz onlar. Araştırma gerekiyor bunu. Domuz kılı olmayan fırçalar da evet dişinin üstünü biraz temizler filan ama fakat onun başka faydası yok ama. Halbuki misvağın çok faydası var. Yani bu tahlil edilmiş. Almanya'da da bu tahlil edilmiş. Araştırmışlar bunu ki diş fırçası, misvak ağacının o parçası suyla temas ettiği zamanlar bunda antiseptik özelliği bulmuşlar bunda. Antiseptik özelliği bulmuşlar. Yani mikrop öldürücü bakınız. Bunu bulmuşlar bunda. Dişin sararmasını önler, diş ağrısı önler, diş etlerini kuvvetlendirir, balgam sökücü özelliği vardır, boğaz ağrısına faydası vardır, hatta hazma da mideye faydası var. Bundan gider üsare, mideye gider, hazmı kuvvetleştirir. Bu tabi misvak kullanmak erkeklere sünnet, kadına değil ama. Kadınlara ne gerekiyor? Onların sakız şeyimiz yeterli kadınlara. Ama damla sakızı ama. Cike değil. Şimdi sakız kadınlara sünnettir. Damla sakızı. Damla sakızında da şifa vardır. Dişlere beyazlatır. Diş etlerini kuvvetlendirir. Onda çok özellikler var damla sakızının da. Fazla konuya girmeyeceğim. Yalnız erkeklere de sakız yemek mekruh oluyor erkeklere de. Yani erkek ister damla sakızı olsun, ister cike türü olsun, bunlara çiğneme erkeklere de mekruh oluyor ama. Kadına benzediği için. Şimdi el yıkandı, ağız temizledi elhamdülillah, mümkünse misvak kullanıldı. Misvak bulamadı kişi, gereğinde parmağınla da bunu yapabilir. Tabi misvaktaki faydayı bulamasa da ama yine bir nasihabı alır kişi. Sonra burun temizlendi. Şimdi sıra geliyor abdestin ilk birinci farzına. Yüz yıkamaya. Yüz yukarıdan saç bitiminden çene altına kadar. Çene alt kısmı değil. Çene bitimine kadar. İki kulağın yumuşana kadar. Buralara kadardır. Yüz deniyor bunlara tabi. Eskiden tabi dökme su olurdu. Şimdi elhamdülillah lavabolar var. Su akıyor musluktan. Yalnız abdeste suyu israf etmemek gerekiyor. İsraf etmemek gerekiyor. Ya bazıları açıyor lavaboya, musluğu açıyorlar. Camide de aynı şey oluyor. Abdest alacakları yerlerde. Çok az suyu açıyorlar. Hem kendi üzerine sıçrıyor, hem yanındakilerin sıçrını rahatsız ediyor, hem su israf ediyor. Bir gün sahabeden biri, Hazreti Sa'd Hazretleri, abdest alırken Peygamber'den geçiyor Aleyhisselam Hazretleri. Baktı Peygamber'in Hazreti Sa'd abdest alırken tabi dökme suyu alıyor ama suyu biraz fazla alıyormuş suyu. Peygamber döndü, sordu, ya Hazreti ne bu israf? Ne bu israf? Peygamber buyurdu. Hazreti Sa'd şaşırdı. Ya Resulallah, abdesti de israf olur mu? İbadet abdest. Bunda israf olur mu? Sordu yani. Cevap şu oldu Peygamber'in cevabı. Ya Hazreti, akar suyun başında da olsan yine israf olur bakınız. İslam'da bak iktisat, ekonomi böylece. Demek ki bir kimse akan su ırmak derekende olsa bile su akıtmayacak. Günümüzde özellikle abdest alırken çok kişiler yani çoğumuz musluğu çok açıyoruz böyle. Bom açıyoruz kendisini. Bunu da yapmama gerekiyor. İsraf çünkü harama gidiyor. Şimdi iki elimizi suyu aldık. Musluğu aldığımıza göre aldık suyu. Bu suyu sert vurma gerekiyor yüze. Yavaşça yukarıdan başlanır. Bu da sünnettir. Yukarıdan başlanır. Suyu baştan başa yüzümüze süreceğiz her tarafımıza. Yani hiç kuru kalmayacak gibi kaşlar ovulur. Alttan su girmesi farz değil. Nerede tüy varsa, sakal olsun, bıyık olsun, kaş olsun, altına su gitmesi abdesti farz değildir, şart değildir. Üstü yıkanım yeterlidir. Ama bir olması sünnettir. Yüzün. Bir kimse suyu aldı, yüzünü ilk yıkayışında kuyruğa kalmadan yıkadı mı farz yerine geldi. Birinci defa yıkamak farzdır. İkini tekrar su alır, tekrar yıkar, ikincisi sünnettir. Eğer birincisinde yüzün tamamı yıkanmış, kuyruğa kalmamışsa, tabii göçlü kulağı falan bu aralar, kulak yanları kuru kalmamışsa farz yerine geldi, farz sevabı aldı kişi. İkinci yıkayışında sünnet sevabı alıyor. Üçünü de o ayrı sünnet sevabı oluyor. Ama ilkinde tam yıkamamış, hemen biraz geçivermişse, ikinci, üçünü de yıkama tamamlanmışsa, o zaman bu yalnız farz yapmış olur, sünnetten yoksa kalmış olur. Abdest tamamdır ama. Yüz yıkandan sonra bir defa, şimdi sıra geliyor kolların yıkanmasına. Mevlam buyuruyor bizlere, ve eydiye hüküm ilel merafikü Mevlam buyuruyor. Eydiye hüküm, ellerinizi yıkayın, ellerinizi. El, parmak ucundan omuza kadar bunu ellenir şimdi. Mevlam burada buyuruyor, ilel merafikü. Burada ila me anlamında. Mea beraber anlamına geliyor. Yani elinizi mirfak dirsemektir. Dirsek beraber yıkayınız. Mevlam bu kadar buyuruyor. Demek ki kol sıvanacak. Sıvanacak. Yalnız şu dirseğin beden çıkması gerekiyor. Yani birkaç parmak geçecek bunu. Kış mevsiminde genelde tabii kalın şeyleri giyilir. Eğer bir kimsenin bu dirsek tamamen meydana çıkmazsa, abdest tabi burada eksik kalır. Bunun için güzel sıvamak gerekiyor. Sağ avuca su alınır, buradan başlanır, yıkanır. Olmak, bu da sünnettir Hanefi'de. Böyle sünnettir. Yalnız Maliki'de olmak farzdır. Bunun için su alındı mı, bir de onu bir olur böylece. O olur. Hem bu şekilde hiç kuyruğa kalmaz. Dikse de yıkanır. Hatta biraz daha yukarı gitse daha da sevabı fazla. Çünkü ne kadar abdest kişi fazla alırsa, güzel alırsa o kadar mahşer gününde bunların nur gibi parlayacak orada. Bu bir. Bir defa yıkadı. Kuyruğa kalmadı. Oldu da farz yerine geldi. İkinci defa alır. Bu sünnettir. Bundan sünnet sevabı var. Üçüncü defa alır, bu da sünnettir. Sünnet sevabı alır. Sağdan başlayan bu da sünnettir. Önce sağdan başlanır, bu da sünnettir. Sonra sol avucuna yine suyu alır. Aynı şekilde abi kola sıvandı. Su haline bir defa yıkadı, farz yerine geldi. İkincisi sünnettir, üçüncü sünnettir. Bu üç defa yıkandı mı, artık bu kesin tamamdır bu. Kesin o tamamdır bu. Ben üç defa yıkadım ama acaba gene kuruya kalmış mıdır diye evham yapmak bu şeytandandır. Bu kesin yasaktır bu. Bunu şeytan yapar kişiye. Nedir bizim görevimiz? Üç defa yıkamak böylece. Bu yerine gelmiştir. Yani. Bu kesindir bu. Bunda acaba yoktur bunda. Buna şey kabul etmez burada bu. İki el de yıkandan sonra şimdi sıra geliyor başımızın mesleken sonunda he var burada. Mes edilmesine mes bir şeyi okşama anlamına geliyor. Bir şeyi sıvazamak anlamı mesleri buna. Mes etmek sıvazamak anlamına geliyor. Buradaki anlamı nedir? Eli ıslatıp evet, elimizi yıkadık. El ıslak. Bunda olmaz ama. Çünkü bu el suyu buna yıkandı. Bu suya may müstamel deniyor. Yani bu su kullanıldı burada. Mutlaka tek yeni baştan avuç ıslanacak. Islak elle başımız mesedecek, sıvanılacak başımız. Bu nasıl olacak? Ve başın ne kadarının mesedilmesi gerekiyor. Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de vemsehu bir rüüsükü Mevla buyuruyor. Bakın diğerlerinde felsülü geldi, yıkayın geldi. Başa gelince Mevla buyuruyor vemsehu mesediniz, yani sıvazayınız bir rüüsüküm. Şimdi burada B harfi var. Harfi cahiler buna. Bu min olsun, ila olsun, B harfi olsun, bunlar çok anlamlara geliyor bunlar. Yani işşat buradan kaynaklanıyor zaten. Şimdi buradaki B bazen buna bay zayid deniyor. Yani ziyade. Vemsehu o zaman rüüsüküm anlamına geliyor. Baş yıkayınız. İmam Malik Hazretlerine, yine Hanbel mezhebine göre buradaki be bay zaidedir. Yani başlığı mezhebiniz anlamına geliyor. İki mezhebe göre, Malik'i mezhebiyle Hanbel mezhebine göre başın tamam mezhebi olması gerekiyor. Kulak hizasına kadar, aşağısı değil. Demek iki mezhebe göre Malik Hanbel'e de başının tam mesilmesi gerekiyor. Şah mesele göre ise buradaki bağ bağ anlamında, bazı anlamında. Yani başının bazı kısmını, bir kısmını mes anlamına geliyor. Şafi mesele göre ise başının az bir kısmı da meselelim yeterli oluyor. Yani bir had yok böyle. Başını 3-5 tane kılayan bir ıslansa bile Şah mezhebinde, az bir şey olsa bile yeter olabilir Şah mezhebinde. Hanefi'ye gelince Hanefi'de başının dörtte mesi gerekiyor. Hadis-i Peygamberimizin nasiyesini mesettiği Peygamberimizin hadise geliyor. Nasiyesi ön tarafı anlamına geliyor. Hanefi'ye göre başının dörtte birinin mesi gerekiyor. Tabi burada yine Hanefi mezhebine göre de, Şafii mezhebine göre de başın tam mesilmesi sünnettir yani. Yani azı da olabiliyor ama hepsi olsa daha iyidir. Bunun için bir kimse ister Hanefi olsun, ister Şafii olsun, başın tam mesilerse daha iyi olmuş olur, daha garanti olmuş olabilir. Dört mezhebe uygun olur, olmuş olur. Şimdi Hanefi'ye göre kişi ne yapacak? Avucu ısıtacak avucunu. Tamamını ısıtacak. Isıtacak. Çünkü bir insanın başının dörtte biri o işe kadardır. Hatta bazı kişilerin başı büyük de olsa avucu da büyük olur. Bakınız. Büyük olur. Başı küçükse onun avucu eli de küçüktür. Küçüktür. Demek ki avuç işi tamamı ıslandı mı, önden kondu mu, bir defa kondu mu, hafif bir deli gezdi mi, başın dörtte biri garantimesi olmuş oluyor. Oluyor. Ama fazla gezirse daha iyidir. Daha iyidir. Bir kimsenin ön tarafında yara var. Bant yapıştırmış, bir şey olmuş, bantlı maltı ön tarafı yapılmış. Ne yapacak kişi? Yanlarını yapar. Yani başı neresi olsa olsun, ama ön tarafı müsaitken önüne yapması gerekiyor. Ama önünde özür var, yarası vardır, bantı vardır, bir şey vardır. O zaman kişi yanlarını yapabilir, arkalarını yapabilir, mesedebilir. Başının tamamını mes yapmaya kaplama mes. İstiabül mes deniyor buna, kaplama deniyor. Bu şöyle olur. Bunu yapmak isteyen kişiler için daha sahibi oluyor bunun. İki avucunu ıslar. Bir de parmağın dışını ıslar. Dış kısmını ıslar. İçini ıslar böyle. İki elini getirir. Bunları getirir. Baştan böyle baştan bir götürür. Bir de geri getirir. Başın tam mesle olmuş oluyor. Sonra parmaklarla içini, iş yapmanın içerisini, baş parmağının dışarısını yapar. Üç parmağının tersine de ensesini mesheder. Buna da kapağı mes denir, yapmış olur. Tabi böyle yapması daha iyidir. Ama yapmadığı ne olur bakınız. Hanefi'de başının dörtte birini mesetti mi tamamdır. Şafi'de daha az mesetsin yine tamamdır. Tamamdır. Sonra sıra geliyor ayaklarımızın yıkanmasına. Ayaklar tabi önce sağdan başlamak yine sünnettir. Sağ ayağında küçük parmağından başlamak bu da sünnettir. Bakın. Yani hep İslam'da yukarıdan ve sağdan başlamak. Yani ayaktan, topuktan başlamak yıkamaya da yukarıdan parmaktan başlanır. Sağ ayaktan başlanır. Sağ ayağında küçük parmağından sağdan başlanır. Ayağı yıkamada ne gerekiyor? Parmak aralarında kuru kalmaması gerekiyor. Parmak aralarında sulanması. Bir de bir parmakla mümkünse küçük parmakla hilal alması aralarında gerekiyor. Böylece ayak parmaklar kuru kalmasın derken. Yine ayak altları genelde biraz daha kırışık olabiliyor. Hafif çatlak matak olabiliyor. Biraz oldu mu olur. Burada Mevlam buyuruyor, ayaklarınızı yıkayınız. İler Kâbeyni ve ercülüküm iler Kâbeyni. Kâb, ayağın iki yanında çıkıntı vardır böyle. Ökçe değil. Yani topukla beraber, ama biz topuğu ökçe zannederiz. Ökçe başka, topuk yani Kâb diye bir çıkıntı anlamına geliyor. İki yanda ayağının kemikler vardır. İki yanında bileğe doğru. İşte bundan yıkanması gerekiyor ayakta da. Yani ayak iki yanda bileğinde çıkıntı kemiklerinde yıkanması gerekiyor. Önce sağ ayak yıkanır, sonra sol ayak yıkanır. Bunlar yıkanır. Elhamdülillah bu şekilde oldu mu abdest tamamlanmış olur. Şimdi ne yapacağız? Kişi suyu ibrikle almışsa abdestten kalan sudan. Tabii günümüzde bu az olan olaydır. Kişi lavaboda abdestini almışsa ne yapacak? Abdestten sonra biraz su içmek, bu da çok sevaptır ve çok şifadır bu da. Sağ avucuna su alır, bir defa içer, diğerse üç avuçta alır, avucunla alarak su içmesi, bu hem sünnettir, hem bunun çok şifası vardır. Çok şifası vardır bunun. Hatta iki su ayakta içilebilir, iki su. Diğer zamanlar ayakta içmek pek makbul değildir. Hatta hadiste geliyor, bir kimse unutarak ayakta su içmişse bunu kussun bile. Yani bu tıbben zararlı olduğu için mekruh olmuş oluyor. Yalnız iki su ayakta içilebilir bak. Ama şartı ayet içmek içilebilir. Biri abdestten sonraki su, bir de zemzem suyu ayakta içilebilir bunlar. Yoksa ama her zemzem içiş ayağa kalkmak şart değildir. Bir de abdestten sonra bir insan şunu okursa, abdest aldı mesela, abdestten hemen sonra ya da halı yüzünü silerken şunu okursa, Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü bunu derse kimse. Tekrarlayayım inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü derse kimse bunu. Bu şekilde diyemese kelime şahatı söyler, o yeterli olur. Ne olur bunu söylerse Futihat lehü ebab-ı cenneti semaniye, bakınız, şu müjde bakınız, hadis-i şerif bu, Buhari Müslim'de. O anda cennetin 8 kapısı açılıyor. Cehennemin 8 kapısı vardır. Bakın o anda o kimse için cennetin 8 kapısı açılıyor. يَدْخُلُهَا مِلَيِّ بَابٍ شَاءَ. O kimse o anda ölmüş olsa cennete girebiliyor dedi kapıdan. Kıymetli bir şey. Bir de abdest esnasında dünya kelamı konuşmamak. Otur abdest almaya hem konuşur abdest alır. Bu da mekruhtur. O da ibadettir çünkü. Yine mümkünse abdest dualarını bilen bunları okur. Buna bilmeyen kişi her uzunda besmeleyi söyler. Kelime şahide getirir. Kelime tevhid getirir. Kısaca mesela la illallah bunları getirir. Abdest alırken demek ki abdest esasında da dünya kerama konuşmadan her elini yıkaşında, yüzünü yıkaşında besmeleyi getirmek, kelime şahide getirmek, bunları getirmek de bu da nedir? Abdestinin nurunu arttırır. Sevabını arttırır. Ve abdest alırken vela deniyor. Yani peşi peşini yapmak. Ara vermemek. Mesela yüzünü yıkadı, oyalandı, tekrar kolunu yıkadı. Yapmamak bunları. Bu halde sünnettir ama halde farzdır bu. Ara vermeden yapmak, abdest almak gerekiyor bu şekilde. Şimdi abdesti bu şekilde tabii kısaca öğretmeye çalışacak şimdi burada. Bir de abdest almaya engel durumlar her insanın başına gelebilir. Bu tabii yalnız yaşlılık, hastalık mesele değildir. Her türlü halde kişinin başına gelebilir. Anlamak o insanın eli, yüzü yanabilir. Başka bir yaralar, şunlar olabilir. Su dokunulması gerekebilir. Kişinin beli tutulur, hiç kımıldayamaz. Ya da kişiye bir rahatsızlığa uğrar ki kımıldamaması gerekiyor. Ya da su olmadığı zaman olabilir. Bunun için İslam'da elhamdülillah bir teyemmüm vardır. Bu teyemmüm İslam'ın başında yoktu. Bir sefer dönüşü gece mola verildi. İslam ordusu peygamberimiz de orada başlarında. O seferde Hazreti Ayşe validemiz de o da götürülmüştü oraya. Peygamberimiz bazen hanımla götürdü böyle giderken sefere. Dönüşte mola verildi gece. Tabii isha edildi işte. Dinlendiler. Bu defa peygamberimiz bunlara haber verdi. Kalkalım, yola devam edelim diye. Çünkü bulundukları yerde su yoktu. Tabii su olmayan yerde hayat olmaz, durmaz orada. Hazreti Ayşe validemiz devesine binecek olan ayağa kalktı, baktı. Boyunda gerdanlık vardı Ayşe validemizin. O gerdan da kendisinden değildi de ödünç almıştı. Ablası Hazreti Esma'dan almıştı. Kıymetli bir gerdanlıkmış da. Tabii Ayşe validemiz çok gençti kendisi. Hanımdı. Merak etmiyor böyle bir şeye. Kadınlar için de serbesttir. Yani yabancı göstermek koşuluyor tabii. Hazreti baktı Ayşe validemiz. Dedi ki ya Resulallah benim gerdanım dedim kaybolmuş dedi. Kaybolmuş dedi. Nerede kaybolmuş bilemiyor tabii. Ama o yörede olduğunu şüpheli yok. Orada kaybolduğunda şüpheli yok orada. Bunun üzerine hareketten vazgeçildi. Hareket durduruldu. Hazreti Ayşe annemizin gerdanlığı aranmaya başlandı. Hatta iki kişi görevlendirildi etrafı aramak için. Tabi o çevre aranıyor. Hazreti Ayşe validemizi arıyor. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer gibi büyük veliler, evliyalar. Onun ötesi peygamberimiz arıyor. Arıyorlar gerdanlığı. Bulamadılar. Ama çok geç oldu artık. Artık geç oldu. Artık gidemeyecek artık oradan. İyice uykulara geldi kendilerinin. Bir beklediler şimdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık uzandı aşağımızın dizine. Hafif peygamber yattı uyumaya. Orada bulunan sahabeler Hazreti Bekir dediler ki, ya Ebu Bekir, bak derin, ne yaptı senin kızın? Orduyu engelledi. Burada su yok. Sabahımız vakti gelecek. Nasıl namaz kılacaksın burada? Sabah olmak üzere. Hazreti Bekir de kızı tabii, kızı böyle bir şeye sebep olduğu için, hatta kızına aşağı halimize bayağı sert muamele yaptı kendisi orada. Niçin böyle yaptın derken? Niye sahip olamadın gerdanına diye? İşte bu olay üzerine Mevlam onları elhamdülillah ayet-i kerime inzal buyurdu. Teyemmüm burada izin verildi. Yani teyemmüm abdesti olma, su olmayınca onun yerine bedel olmuş oluyor. Bir cevaz izin olmuş oluyor. Ben işte, elhamdülillah. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Ben işte. Şimdi bazı kişi aklına gelir bazılarının teyemmüm toprakta oluyor. Abdest suya temizlik oluyor. Peki teyemmümle toprak insan temizlenmiş olabilir mi diye. Şimdi abdestin iki türlü temizliği var abdestin. Bir bedensel temizlik gerçekten. Tozu alıyor, kiri alıyor, terleri alıyor, ağzı mikrop alıyor. Bu bir bedensel maddi temizlik. Bir de abdestin manevi temizliği var ki bu psikolojik olan insanda etkisini gösterir. Şimdi bir kimse abdestsiz bulunduğu zamanki durumuna baksın psikolojik olarak. Üzerine bir ağırlık, bir miskinlik, bir tembellik, gevşeklik olur kişide. Yani beyinde filan bir iştahsızlık olur kişide. İştahsızlık olur. Ama bu kişi abdestini aldığı anda maddi temizin dışında kişide manevi bir hal olur. Psikolojik olarak kişi bir hafifler bakınız. Hafifler. Yani namaz kılmayan kişiler bile bunu denesin. Abdest alsınlar. Efendim işte o da ağzını burnunu çalkılıyor da dişini fırçalıyor, yüzünü yıkıyor da şunu bunu yapıyor da. Hayır muhteremler. Hayır. Abdest niyetiyle abdest alması gerekiyor. Abdestin neyse kuralı uygulaması gerekiyor muhteremler. Bu gerekiyor bunu. İşte Mekke'ye tanıştığım bir Fransız doktor Cezayir'de görev yapmış. Bu hastanedeki bazı Müslüman Arapların abdest alışını görmüş. Ama bunun tabii ne olduğunu bilemiyor. Genç doktor kendisi, araştırmacı, her şeyi inceleyen bir yapıda. Öyle bir doktor kendisi yapısı. Bunu dikkatini çekiyor. Bakıyor Müslüman hastaların bir kısmına bakıyor. Bunlar günün belirli saatlerinde lavaboda değişik bir temizlik yapıyorlar bakıyor. Bunun dikkatini çekiyor. Şuna bakıyor. Eller yıkanıyor. Ağız gayet güzel çalkanıyor. Bolca. Burun temizleniyor. Yüz yıkanıyor. Baş mezi ayaklar falan yıkanıyor. Günde birkaç sefer temizlik kural olarak buna bakıyor ve dikkatini çekiyor. Soruyor. Şimdi bu abdest diyorlar. Bu namazsızdan önce yapılması gerekiyor. Bu olmaz kılmaz diyorlar. Sabah kalkınca kendisi bir sabah ben de bu yapayım bakayım ne olacak bakayım diyor. Tabii her sabah lavaboya gidince dişini fırçalarmış bolca yüzünü falan yıkarmış mı yaparmış. Fakat bir sabah ben de o abdesti alayım diye yani kalbine bunu geçirerek aynı kural uygulayıp abdesti alınca bakıyor, gerçekten gene bir değişim yok kendisinde. Yani psikolojik olarak bir gözü açılıyor, başı bir hafifliyor, gönlü bir rahatlama, huzur bulmuyor. Bu doktor Hristiyan, Katolikmiş kendisi. Hristiyanlığı devam ediyor ama her sabah abdest almaya başlıyor. Hatta bazen yatarken de bakıyor ki biraz yorulmuş, beyni yorulmuş, bir stres halde kendisine gelmiş. Abdest alıyor. Hafiften kendisi görüyor. Tabi zamanla elhamdülillah Müslüman olmuş. Mekke'ye göre de görüşü kendisiyle. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte teyemmümde de bu usul kural var. Özellik var teyemmümde bu. Teyemmümde maddi temizlik olmamakla beraber ama manevi temizlik var teyemmümde. Kişi teyemmüm ettiği zamanlarda bu kişi de psikolojik olarak hafiflik başlar, kişide başlar. Şimdi teyemmüm yapmak için ne gibi şartlar gerekiyor? Mevla buyuruyor ayet-i kerimesinde, kısa geçeyim olsun inşallah. Felem tecudu ma'en, Allah buyuruyor. Su bulamadınız. Feteyemmemu sa'iden tayyiba, Mevla buyuruyor. Demek ki su bulamamak şarttır. Musluktan su akıyor. Yanımızda dere akıyor. Su içerisindeyiz. Hemen teyemmüm yapacağım, caiz olmuyor. Su bulunmadığı zaman Mevlam buyuruyor. Felem tecidü ma'en, su bulamadı Mevlam buyuruyor. Yalnız su bulamama iki türlü oluyor. Bir hakikaten deniyor, yani gerçekten su yok. İkincisi hükmen. Su var ama kişinin yaralanamıyor. Hükmen deniyor buna. Şimdi birinciye geçelim. Su yok. Yani gerçekten su yok. Nasıl su yok? Bir kimsenin bulunduğu yerde yakında su yok. Ne kadar yakını? Bir milden daha uzakta ise su, yine su yok adamına geliyor. Mesela bir kimse bulunduğu yerde yazının bir mola verdi bir yere, bir şey yaptı, bakıyor su yakında yok. Soracak. Oranın yerlisi varsa, unta köylüm varsa ondan soracak. Su nerede var burada? Var mı efendim, şey şu uzak mesele. Ne kadar? Bir mil 4000 adım. Aşağı yukarı 2 kilometreye yakın. Demek ki bir kimse bulunduğu yerde gerek kendisi bilsin, gerek buna haber verilsin. Eğer su 2 kilometreden daha uzakta ise bu köye gitmeye mecbur değil. Değil. Yani günümüzde araba var. Tam araba var ama öyle olabilir ki su mesela ormanda, arabanın çıkmadığı yerde 2 kilometre. Şöyle böyle yarım saat diyelim, öyle bozuk yolda yarım saat. Yarım saat dönüş 1 saat alacak. Bak buna o zaman ne oluyor kişiye? Su yok hükmüne geliyor. Yine bir kimse birden mola verdi. Su var mı yok mu bilemiyor. Kimseyi görmedi orada. O zaman araması gerekiyor. Ne kadar? 300-400 adım. Aşağı yukarı en çok 200 metre bakın. 200 metre sağına bakacak. 200 metre soluna bakacak. Zaten arkadan geldi, dönmeyecek. İlerisini bilmiyor. Bilmiyor. Kişi burada teyemmüm yapabiliyor. Bir de su var. Var fakat engel var suya ama. Mesela biliyor ki şu tepede su var, yakın var. Ama kurt var, canavar var, vahşi hayvanlar var, şunlar bunlar var. Oraya korkmaya gidiyor. Ya düşman tehlikesi var. Ya da hırsızlık meselesi var. Gaspçı var, terörist var. Yani bir zarar gelir kendisine. Evet, suyu karşısında görüyor ama gitmeye korkuyor oraya. Gitmeye oraya korkuyor. Hanım kızını ya da koruyamayacak oraya giderse oraya. Bu gibi koşullarda da, yani su yakın da olsa, suyu karşıdan gözüne görse, suya gitmesine bir engel var, korkutucu bir şey varsa, ya tutuklu kişi, tutuklanmış kişi, izin vermiyor kendisi abdest almasına, suyu vermiyor. Yani bu gibi koşullarda su gördüğü halde sudan yararlanamıyor. Ya da bir kuyu buldu, bir şey buldu. Fakat su çekerek kabıyor kendisinin. Demek bu gibi koşullarda su yok hükmüne geliyor. Bir de su var. Evinde, hastanede ya da. Su bol. Ama hasta. Öyle hasta ki yatması gerekiyor. Hatta hiç hareket etmemesi gerekiyor. Yani hareketi biraz zarar veriyor kendisine. Ya da yarası var, berisi var, şunlara bunlara var, ameliyat olmuş, abdest alması mümkün değil. Yani geçici olmayan bir hastalığı var kendisinin. Abdest alamaz bu kişi. Bir kişi su ile abdest alma imkanı yok. Evet, su var. Ama hükmen bunun hakkında su yok hükmüne geliyor şimdi. Sudan kişi yararlanamıyor kişi. Sudan yararlanamıyor kişi. Bu kişi ne yapacak bunlar işte? O zaman bunlar bir izin veriyor. Teyemmüm yapmaya veriyor. Teyemmüm veriyor. Mevla buyuruyor. Feteyemmemu teyemmüm yapınız. Sa'iden tayyiben. Sa'id yeryüzü. Tayyip temiz pak olacak. Demek ki topraktan bakacağız şimdi. Mesela çayırlık bir yer. Ot var. Ot üzerinden temiz olmaz. Mutlaka toprak cinsi oluyor derler. Yani yanım kül olmayacak. Mesela ağaç. Toprak üzerinden olmaz. Temiz olmaz. Ağaç yandı mı kül olur. Yine ısınınca eriyen madenler, demir gibi, şunlar, kalaydı, işte bakır makır gibi, bunlar da olmaz. Kişi yanında demiri var, kapları var, şusu busu var. Isınınca eriyen madenler, bunlar temim olmaz. Ağaç türüler temim olmaz. Ot, bitki türüne olmaz. Toprak cinsi olacak. Şah-ı mezhebinde toprak şarttır. Hatta taş üzerinde bile olsa, eğer taş üzerinde toprak tozu yoksa Şafii'de yine onun da temim olmuyor. Hanefi'de biraz daha geniş bu konu. Hanefi mezhebine göre toprak cinsi olan bir şey. Toprak olur, kum olur, taş olur, çakıl taşı olsun, kaya taşı olsun, düz taşı olsun, olur. Hatta mermer de olur bakınız. O da taş hükmüne geliyor. Alçı bile olabiliyor. Mermer de olabilir. Pişmiş toprak, tuğla, kiremit olabilir. Yani bunların temiz olması şart ama. Mevlam buyuruyor. Seiden tayyiba. Tayyip pak temiz anlamına geliyor. Neriz pis olmayacak bunda. Temiz olacaklar. Demek ki bir kimse yolda ise toprak üzerine. Olabiliyor mesela kışın toprak çamurlu. Su da yok etrafında. Bir taş parçası gördü. Taşını yapabilir bakınız. Kolaylık var elhamdülillah. Kumsal yerde kum üzerine olabilir. Hatta mermerde de olabiliyor. Ya da kişi evinde temim yapacak. Yapıyor yanında. Evinde bulundurabilir. Düz mermer bulundurabilir, düz yassı taş bulundurabilir, düz olacak ama. Geniş çıkıntı olmayacak. Düz kiremit parçası, tuğla parçası olabilir. Biraz geniş olması iyidir. Avucunu kaplasın. Kaplaması elini gezdirmesi gerekir ama yani iki eli sıcak kadar olsa, sıcak olsa daha iyi. Biraz geniş olması. Demek ki bir kapta toprak da olabilir. Kum da koyabilir toprağa. Olabilir. Bir yassı taş olabilir. Mermer de olabilir. Hatta evin badanası kireç badana yapmışsa duvar olabilir bakınız. Ama eğer badana yal boyası olmaz. Onun için olmaz bence. Çünkü kere badana yapmışsa tabi sıvada ne vardır? Zaten kum vardır, çimento vardır. Onların toprak cinsi bunlar da. Bir de duvar eğer kireçle sıvanmışsa hasta kişi yattığı yerden duvarı yapabilir. Kireç sıvanmışsa duvar. Ama yağ boyası olmaz. Yanı başında bir düz tuğla, kiremit, düz taş, mermer başlayanda bulundurabilir. Bunun üzerine mesedecek. Metin yapacak. Bazı sahabeler sorular Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah, teyemmüm nasıl yapılacak sordular. Peygamber Aleyhisselam onlara bizzat gösterdi nasıl yapıldığını. Ben de şimdi inşallah şimdi aynen göstereyim inşallah nasıl yapıldığını. Önce benim gibi gözlük kullanan varsa bunun çıkması gerekir gözlük. Gözlük olmaz. Bu çıktı. Ondan sonra iki kol sıvanacak. Aynı abdesti gibi. Yani kol sıvanacak. Abi şimdi kolumu sıvamayayım. Aynen abdest alır gibi iki kol sıvanacak. Dirsek bedeni çıkacak. Bundan sonra teyemmüde niyet şarttır yani farzdır. Dört mesele buna değişmiyor bunda. Buna niyet şarttır. Niyet ettim. Hadesten temizlenmeye diyebilir. Namaz için temini de diyebilir. Hatta bir insan gusül gereken halde ise de diyen temin aynı temin yapılır. Fark etmez. Mesela bir hanım adeti gününde yola çıktı. Yola çıktı. Yolda temizliğini fark etti. Tabii kadın şimdi namazını bırakamaz. Temizliğinden sonra ne yapacak kadın? Yıkanamıyor da yolda. Teyim eder bakınız. Yine bir insan olur ya yola giderken otobüste kendi arabası arkada oturan kişi mesela uyudu. Rüya halinde kendine gusül giyken hal oldu. Erkek olsun erkek kadın olsun fark etmez. Bu kişi ne yapacak şimdi? Yıkanması mümkün değilse gusül mümkün değilse o anda ne yapar? Namaz vakti geçirmesi için bu da teyim eder. Yıkanıncaya kadar buna devam eder bu şekilde. Yani gerek gusül gereken halde, gerekse namaz için abdest halinde teyemmüm, aynı teyemmüm değişmez. Şimdi göz yoluna çıkardı, benim gibi gözünü çıkardı. İki kol sıvandı, niyet ettik. Niyet ettim ya Rabbi, namaz için teyemmüm yapmaya ya da ibadet edebilmek için teyemmüm yapmaya der. Önce bu iki el, avuçlar, düz olacaklar. Parmaklar hafif açık olarak iki el. Şimdi bunda iki darp bir niyettir. Bunda eller hafif vurulacak. Yani dokunmayacak da eller hafifçe ile vurulur yapacak. Vuracak. Bundan sonra bir ileri bir geri. Yani avuçta tamamen ısrar gibi tamam mesh olsun. Dokunu temas ettiği taşa, tuğlaya, kiremide gezdirir, kaldırır. İki baş parmağını bir yere getirir, hafif çırpar. Bu genelde toprak için bu kural konmuş ama gene bu uygulanır bu şekilde. Yani eline bir şey varsa dökülsün. Olabilir kişi mesela insan kuma teyim yapmış olabilir yolda, toplu yapabilir, eline bir şey yapışabilir, eline teli olabilir, yapışabilir. Hem bunu yüzüne götürürse yüzünü çizebilir, zarar verebilir bakınız. Bu İslam her şeyini yine kullanmış. İki elini demek ki hafifçe vuracak. Yavaş koymayacak, hafif vuruk yapacak iki elini. İleri geri bir gezdirecek, kaldıracak, iç yapacak bu şekilde. Yapış eline bir şey varsa dökülecek. Sonra iki eliyle yüzünü aynen yıkıyormuş gibi sıvalayacak bir defa. Ama kuruş kalmadan böyle her tarafını bu şekilde bir defa da sıvalayacak. Yani böyle yeterli değil. aynı yıkıyormuş gibi bir kule kalmamak üzere bir defa sıvazladı. İkinciye yine iki elini aynı şeye vuracak yani. Yani toprağa, kuma, taşa neyse iki elini aynı şekilde parmakları açık, avucunu açık vuracak. Bir ileri geri yapacak. Elini kaldıracak. İki baş parmağını bir çırpacak yine. Bundan sonra sol eliyle sağ elini mest edecek. Buna şöyle bir kural vardır. Aklıma kalır inşallah. Sol elin baş parmağa dokunmayacak. Baş parmak açıkta kalacak. Avuç dokunmayacak. Yani parmaklarla. Sağ elin parmakların dışında ucundan başlanacak. Sağ elin parmakların dışından uçtan başlanacak. Sol elin parmakları işiyle. Baş parmak dokunmuyor baş parmak. Avuçu dokunmuyor. Sol elin dört parmağın içi. Sağ elin üstünden parmak ucundan yavaşça. Yavaşça böyle çeke çeke gelecek. Üst kısmından gelecek. Dirseğe geçtikten sonra dönecek. Dönünce parmak ucundan kalkacak. Avuç içiyle baş parmak yukarıda duruyor. Böyle gelecek. İçten gelecek. Buraya gelince baş parmak bu defa sağ elin baş parmak ucundan gidecek. Böylece. Gelecek. Ondan sonra şimdi sağ eliyle tekrar vurmak gerekiyor artık. Çünkü bunu vurdu. Bu duruyor. Yine şimdi sağ elin dört parmağı ile baş parmak dokunmuyor. Avuçla dokunmuyor. Yine sağ elin dört parmağı ile sol elin üstünden parmak ucundan başlayacak. Böyle yavaşça gelecek böyle. Yavaşça gelecek, üst kısmına gelecek. Dirseğine dönecek, avuç içiyle içine gelecek. Baş parmak buradan çıkacak bu şekilde. Bunu uygulayamasa yapsın gene böyle. Ama güzel sıvazma gerekiyor gene. Hem üstünü hem şeylerini gerekiyor. Bu şey yaptım elhamdülillah. İşte teyemmüm olmuş oluyor sevgili kardeşlerim bakınız. Teyemmüm olmuş olabiliyor. Bu kimse bu teyemmümü ile farz namazını kılar, nafile namazını kılar, kaza namazını kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve bu kişi bu teyemmüm abdestiyle birkaç farzda vakitte kılabilir. Hanefi'ye göre. Şah mezhebine göre ise bir teyemmüm ile bir vaktin fazı kılınır. Bir vakit girince alınır Şah mezhebine göre. Hani önce alınabilir. Demek ki Şah mezhebine göre o mezhebe sahip olan kardeşlerimişim bunu söylüyorum. Buna ne yapacaklar? Vakit girince teyemmüm alacaklar. Mesela öğle vakti geldi. Ezan Şah değil. Öğle vakti girdi mi teyemmüm alır. O teyemmüm ile öğle namazının sünnetini farzını kılar. Nafile namazını kılabilir. Kaza kılabilir. Konu okuyabilir. İkindi gelince ikinci namazın farzı için tekrar abdolmanı gerekiyor Şah mezhebinde. Öyle gerekiyor. Hanefi değilse vakit önce teyemmümünü alabilir. Bu kişi bu teyemmüm ile abdestiyle hem öğle namazını mesela farzını kılar, kaza kılar, nafile kılar, Kur'an okur, Allah'ın zikrini hepsini yapar. İkindi oldu. Dilerse yine ikindi onun namazı kılabilir onda. Bunu da kılabilir. Teyemmüm ne zaman bozulur? Abdesti bozan şeyler teyemmüm bozar. Bunun bir ayrı bir özelliği var. Tek bunu açıklayayım inşallah. Bir de su görse kişi, su görse, sudan da yararlanma imkanı olsa ve gördüğü su yeterli olsa su. Mesela bir kimse sağlı saat yerinde ama su bulamadığı için teyemmüm yaptı. Bu kişi namazını kılarken mesela öğle namazı sünnetini kıldı, su yok. Öğle namazı sünnetini kıldı, farza kalkıp baktı ki su varmış, fark edememiş. Veyahut oraya su getirmişler. Su gördü orada. Ama genel bir bardak su var, gördü. Suyu gördü ama bir bardak su yetmedi abdest almaya. O zaman bunun teyemmümü bozulmadı. Eğer gelen su abdül amel edecekse ne kadar? Yani dört farzını yapacak kadar. Yani yüzünü bir defa yıkayacak, kolunu bir defa yıkayacak, edecekse o zaman temin bozuluyor bakacak kardeşlerim. Mesela arabayla, otobüste, trenle gidiyor, tam köprüden geçiyor. Altı şaroşlu ırmak koca dere akıyor. Böyle şey. Evet, suyu gördü, temin almıştı, namaz kılıyor, namaz kılacak hatta. Evet, suyu gördü ama sudan yararlanamaz. Tren durmaz orada. Otobüs durmaz orada. Sudan yararlanamaz. Yine bozulmuyor. Hasta kişi temin aldı. Evet, evi su dolu her tarafı. Çeşme akıyor. Evet, suyu görüyor ama sudan yararlanamayacak. Alamayacak. Bunda bozulmaz, temin de bozulmaz. İnşallah sevgili kardeşim. Elden kaldı inşallah teala. Yani abdestsiz durmamaya çalışan sevgili kardeşlerim. Yani tabii günler her zaman için artık ağır zaman denen bir zamanlarda şimdi. Abdestsiz gezmenin çok insana faydaları var. Böyle. Hem sevabı var, hem insana böyle psikolojik olarak insana faydaları var. Yani tavsiye ederim, namaz kılmayı üşenenler bile abdest alsın. Aslında da bu yalan sana inşallah. Lillahi Teala Fatiha.